राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पोष शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2051 तदनुसार 2 जनवरी 1995 को दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यर्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। गुण अवगुण सब जानत सोई, गुण अवगुण को सब जानते हैं, जे जे भाव देखते सोई, जो जिसको भाता वो उसके लिए अच्छा लगता है। कर गया अवगुण, कल तो अवगुण को ग्रहण करता है, सदगुण गाहा वह अपार उदय अवगा, दोनों ही बड़े भारी समुद्र है, साधु और दुष्ट दोनों। तो खड़े है वो दुष्ट है वो अगुण को ग्रहण करते हैं, वो संत है गुण को ग्रहण करते हैं। ये विश्व सबका सब गुण दोष में विश्व के न करता है। ब्रह्मा जी ने गुण दोष में संसार बनाया है, संत हंस गुण का ये पय, संत है वो गुण ग्रहण करते हैं। हंस जैसे दूध पी लेता है पर यारी बारी विकार जड़ को छोड़ देता है, तो दोनों चीजें संसार में प्रसिद्ध है। ऐसे विवेक का प्रकरण गोस्वामी जी ने बड़ा बड़ा बनाया है, बहुत बताया है। अलग अलग है पहले से ही, परंतु हम उसको सत्संग द्वारा सुगमता से पहचान लेते हैं। है तो विश्व गुण दोष में विश्व की निकलता है। सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक, अनेक है गुण और दोष। गुण या उभया ना देखिए, दोनों को ना देखिए, देखिए सो अविवेक उभय देखिए, मानो गुण अवगुण दोनों नहीं देखिए, दोनों को मिलाकर देख अविवेक है। गुण यह उभय देखिए, उभय नहीं देखे गुण को देखे, और गुण को नहीं देखिए तो अविवेक है। तो वास्तव में गुण दोष में संसार है, खास चीज है संसार की। ऐसे ही सत और असत है, नित्य नित्य है, जीव और ब्रह्म है, माया और ब्रह्म है, जीव और ईश्वर है, ये गोस्वामी जी ने भेद साफ साफ बताया। तो जीव को ईश्वर की तरफ चलना चाहिए, ये सिद्ध हुआ। साधु गुण कहा है ना, जो सत्पुरुष है, अच्छे पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है, वे सत्य की तरफ जाते हैं, सतपुरुष कहलाते हुए सत्व सत है ना, उसको सत्व ग्रहण करते। खास श्लोक है ना, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्व, मूल श्लोक है, आधा श्लोक कितने इसकी महिमा कही जाए कोई अंत नहीं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, असत भाव न विद्यते, असत वस्तु है नाशवान, उसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, वो निरंतर रहती नहीं है, उसकी सत्ता नहीं है। और ना भाव भी देते सत, सत का अभाव नहीं होता है। तो सत है परमात्मा, असत है ये संसार। क्यों असत है? देखो प्रत्यक्ष आपको अनुभव बतावे, आपका हमारा जो परिचय है, आप मेरे को जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ, ऐसे अनजान पर ना मेरे को आप जानते ना आपको मैं जानता, तो ये जो न जाननापन है ये कब से है ऐसा कोई नहीं कर सकता। अनजान पर कब से बताओ, आप मेरे को कब से नहीं जानते, कब से मैं आपको नहीं जानता, इसमें कब से लगता नहीं। पहले से नहीं जानते थे, परंतु वो नहीं जानना पड़ा, जब मिल गए तो अंदर नहीं जानना पड़ा, मिट गया। अज्ञान सदाई अनादि होता है और शांत होता है। न जानना पड़ा अनादि है, पर जानना पड़ होते ही अनजान पड़ा मिट जाता है। तो विवेक जो चीज है ये विवेक तो सदा से है। इधर दृष्टि नहीं डाले तो नहीं दिखता है, नहीं तो प्रकृति में पुरुष हमसे विधिनादि उभा होगी, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है। विकारा से गुणा से और विकार गुण जितने प्रकृति से पैदा होते हैं, कार्य कर्ण करते थे हेतु प्रकृति हेतु है, और पुरुष सुख दुख का नाम हेतु, सुख दुख का हेतु है। पर सुख दुख का हेतु कौन बनता है? प्रकृति, प्रकृति बनता है। प्रकृति में स्थित नहीं रहता तो सुख दुख समस्त दुख संग स्वस्थ स्वस्थ स्वयं स्थित हो जाए तो सुख दुख समान हो जाएंगे। सुख दुख तो संसार में स्थित रहे, प्रकृति में रहे तब न है, प्रकृति से अलग दी सुख दुख सुख स्वस्थ। तो इस बात को लेकर अपने सब भाई बहन विचार करें कि हम अवगुणों में नहीं फंसेंगे। वो क्या करना है तो करना वही है, वो करने की बात बताओ। ग्रहण गुण ग्रहण करना है, अवगुण को त्याग करना है, सत को ग्रहण करना है, असत का त्याग करना है, ये तो विवेक हो गई, ये तो विवेक हो गया। अब करना क्या है? तो करना क्या है तो न करना क्या है, ये भी दो आएगा। तो करना क्या है और न करना क्या है, यहाँ विवेक लगाएंगे। तो करना चाहिए वो करना है और कर सकते हैं वो करना है, नहीं कर सकते वो करना हमारे नहीं है। जैसे आपको कोई कहे कि संस्कृत पढ़ो, पढ़ना आता नहीं तो आप लागू पढ़ना करते भी नहीं है। अभी कोई मेरे को कहे कि ये भाई बिल की ही एक कविता है पढ़ो, कुरान शरीफ की आयत है, कुरान शरीफ तुम पढ़ो, तो पढ़ना तो नहीं मारेंगे तुम्हारे पाठ पीछे। अब कितना ही कह दे मैं कैसे पढ़ दूंगा, डरा हुआ है कि मार पीट करेंगे तुम्हारे, तो क्या मैं पढ़ दूंगा? तो पढ़ सकते ही नहीं, हमने वो पढ़ाई भी नहीं। तो कर नहीं सकते वो कर्तव्य नहीं होता, जहां करने की ताकत नहीं है वो कर्तव्य नहीं होता। और नहीं करना चाहिए, झूठ कपट जासादी बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात ये नहीं करना चाहिए, वो भी नहीं करना है। तो नहीं करना चाहिए वो भी नहीं करना है, नहीं कर सकते वो भी नहीं करना है। तो करना चाहिए और कर सकते हैं वो करना है, उस कर्तव्य में कठिनता नहीं होती। करना चाहिए और हम कर सकते हैं उसके घटने में कठिनता होती ही नहीं, हम करने में समर्थ है। ये जो मन में बात आती है कि कर्तव्य बड़ा कठिन है, कर्तव्य कठिन है तो अकर्तव्य सुगम है क्या? अकर्तव्य तो बिल्कुल कठिन है, अकर्तव्य हमारे द्वारा संभव ही नहीं है। कर्तव्य कठिन है पर तो असंभव तो नहीं है, नहीं कर सकते वो करना संभव ही नहीं है, और नहीं करना चाहिए वो कर तो सकते हैं। जैसे बाणी से झूठ नहीं बोलना चाहिए तो ये अकर्तव्य है झूठ बोलना, पर झूठ बोल तो सकते हैं, तो बोल सकते हैं, वो करना चाहिए नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। शास्त्र निषेध करता है, व्यवहार में निषेध होता है, जहाँ कहीं विचार करो तो ये बोलना चाहिए नहीं। सच बोलना चाहिए, सच बोल सुखम है, झूठ बोलना कठिन है महाराज, ध्यान देना। अब कोई झूठ बोलना चाहे कि मैं झूठ ही झूठ बोलूंगा, बोल सकेगा नहीं। तो जो असत है उसको ग्रहण कर नहीं सकता, मानो अकर्त भी कोई पालन कर सकता ही नहीं, असंभव बात है। कहते हम नियम ले ले सा, हम तो झूठ ही झूठ बोलेंगे। तो पूछा कि भूख लगी है, कि ना भूख हो तो ना कह देना, भूख ना हो तो कहते हाँ प्यास लगी है, ना प्यास लगी तो ऐसे करना होगा, प्यास नहीं है प्यास लगेगा हाँ तो पियो पानी, कर सकोगे नहीं। एक दिन का आप अभ्यास कर ले नियम कि आज अभी से कल इस समय तक झूठ ही झूठ बोलेंगे, नहीं बोल सकोगे। मन अकर्तव्य कठिन बहुत है, एक विभाग जो नहीं कर सकते वो छोड़ दिया, अब कर सकते हैं वो नहीं करे, ये हार की बात नहीं है। कहते हैं आठ पर तो निभा ही ले ले, चाहे भूखा मर जाए, पैसे मर जाए, कुछ भी हो जाए, अब ध्यान दे सुना बात हो, आठ पर अगर निभा लोगे तो ये प्रतिज्ञा सत्य हो गई कि नहीं? सत्य बोल गए तो सत्य आ गया, असत्य की प्रतिज्ञा निभा ली तो ये सत्य हो गया, सत्य आपका अपने छोड़ेगा नहीं। इस वास्ते असत्य बोल नहीं सकते, कर्तव्य कठिन, अरे कर्तव्य नहीं अकर्तव्य कठिन है, कर नहीं सकते वो भी नहीं कर सकते, करना चाहिए वो हम नहीं करना चाहिए करेंगे वो भी नहीं कर सकते, तो कर्तव्य पालन करना सुखम है, ध्यान देना भाई, कर्तव्य पालन करना शुभ है। कोई दो व्यक्ति कहते हम लड़ाई करेंगे तो हरदम लड़ाई नहीं कर सकते, हम लड़ाई नहीं कर सकते नहीं करेंगे, उम्र पर नहीं करेंगे, क्या जैसी सारी बात है, हरदम गाली दे रहे बोले तो हरदम नहीं दे सकते, गाली बोलेंगे ही नहीं कर सकते, सब बातों में अखाद्य चीज नहीं खा सकते, खा सकते हैं तो हरदम नहीं खा सकते, ऐसी बात है। तो परमात्मा की तरफ चलना है और संसार की तरफ चलना है तो परमात्मा की तरफ चलना सुगम है, कठिन नहीं है, दूसरे भी सहायता देंगे, कृपा करेंगे, संत महात्मा है, संसार सब है, वो भी महाराज सत की तरफ चलने वालों की सहायता करता है। ऐसी बातें हमने बहुत सुनी है, जंगल में रहने वाले संतों की सेवा, चोर और डाकू भी सेवा करते, चोरी करने वाले डाका डालने वाले वे भी संतों की सेवा करते, कैसी विलक्षण बात है। और साधारण आदमी सेवा करते हैं और भगवत भक्ति भजन करने वाले भी सेवा करते हैं। तो सत्य पर चलने वाले के लिए सब सहायक हो जाते हैं और जो बुरा काम करते हैं घर वाले भी सहायक नहीं होते, मित्र भी सहायक नहीं होते, और सच्चे को चलने वाले सब सहायक हो जाते हैं, प्रेमी सहायक होते नहीं, बैरी भी सहायक होते हैं, ऐसी बात मेरे देखी हुई है। बैरी करता है उसके अंदर नुकसान करना चाहते हो जाता है लाभ, नुकसान करना चाहते लाभ हो जाता है, ऐसी घटनाएं घटी कई हमने देखी। सर्पाणां च खलानां च परद्रव्यापहारिणां अभिप्राया न सिद्ध्यन्ति तेनेदं वर्तते जगत। सांपों का, दुष्ट आदमियों का, चोरों का, डाकुओं का अभिप्राय सिद्ध नहीं होता, वे मन चाहे जो हो जाए तो सिरसा को चौपट कर दे, डाकू है चोर है, इनके मन से ही हो जाए तो किसी के पास धन रहने दे संसार बन रहा है। तो भाई बहनों कहना भगवान का भजन भगवत की प्राप्ति ये कठिन नहीं है। सत्संग करने वाले इन बात को जानते हैं, या गांव के लोग कह देते हैं कि महाराज भगवान का नाम लेना बड़ी कठिन है, बहुत कठिन भगवान का नाम लेना बड़ा कठिन है। यहां तक मैंने सुना है कि भगवान के नाम कैसे ले, मुंडे जाके सोमुन ताड़ो है और ताड़ो कितना तोल भी लियो, बड़ो कठिन है भगवान का नाम सोमुन ताड़ो है जूसी बात है। राम राम राम राम राम राम सीधी बात है। ऐसा है कोई कोई ऐसे होते आता नहीं है पर वो आ जाता है। एक शेठ जी श्री जयदयाल जी के मित्र थे बद्रीदास जी, वो कहते थे कि बापुरा की बात है, एक मछली पकड़ने वाला बूढ़ा हो गया, बंगाली बूढ़ा हो गया, वो सरोवर जाकर मछली पकड़ता है दिन भर में। पुराने जमाने की बात है, अब तो उनके शरीर नहीं है, आज वो छाया में राम राम करो तो कहते थे महाराज राम राम नहीं कर सको, राम राम राम राम बोले ये बाबा हमारे नहीं होता, परंतु मैं राम कृष्ण गोविंद वासुदेव दामोदर के नाम कहे हरी कहते हरी हरी हरी हरी हरी हरी कहरी बोल रखा कि हरी हरी भगवान। चलो एक दो दिन आया फिर आया ही नहीं, तीस दिन चौथे दिन देखे तो मछली पकड़ रहे हैं, छाया में बैठा रहे हरी हरी करे पैसा मिल जाए मुहूर्त में, तो तावड़े में तबत में तभी पावे मछली को मारे, तो ऐसा होता। सुनिए जिसके मुख से भगवान का नाम नहीं आता, परंतु ये नहीं आया तो हरी हरी तो करने लगे, राम कृष्ण गोविंद नहीं आया तो क्या हुआ, वो कठिन नहीं है। परंतु आदत है वो बड़ी कठिन है, तो आदत अपनी बनाई हुई है वो भगवान की तरफ बनी हुई नहीं है ऐसी बात। ऐसी जो बात है नहीं कर सकते वो नहीं कर सकने की आदत अपनी बनाई हुई है। चिलम नहीं छोड़ सकते, तमक नहीं छोड़ सकते, हम मदिरा नहीं छोड़ सकते, चाय पीना नहीं छोड़ सकते, तो ये आपकी बनाई हुई है आदत है, आपकी बनाई हुई आप नहीं छोड़ सकते, हो सकता है तो ऐसा हो सकता है, पर स्वतः स्वाभाविक चिंता नहीं है। तो अपने अच्छे मार्ग में चलो। गीता की टीका लिखते हुए तीसरे अध्याय का जब विवेचन लिखने लगे तो मन में आया कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए नया काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक अपने मार्ग पर चलो, जिस वर्ण में हो जिस आश्रम में हो जहाँ जो काम करते हो वो ठीक तरह से उसी मार्ग पर चलते रहो, कल्याण हो जाएगा। न्याय युक्त चलता रहे तो कल्याण में बाधा कैसे लगेगी, संसारी कामना करे नहीं, कामना क्यों, कामना पूरी तो होते नहीं, कामना किसी की पूरी हुई नहीं, आपकी भी हुई नहीं, इतिहास में किसी की पूरी नहीं हुई, दशरथ जी की बात पूरी नहीं हुई, क्या कहा जो जुड़ा कामना तो राम जी के बाप की भी नहीं पूरी नहीं हुई, तुम कोई भी कैसे कर लोगे, तो ये पूरी होती नहीं, तो पूरी नहीं हो छोड़ने में बात क्या लगती है, क्या छोड़ रहा होता वही तो होती है नहीं तो छोड़ दो, छोड़ क्यों पूरी तो हो सकते नहीं, तो कामना त्याग शुभम है, कामना का पूरा करना कठिन है, कामना त्याग करना शुभम है। तो संसार की आसक्ति कामना वासना ये त्याग करना सुगम है, कठिन नहीं है, कठिन आपने मान रखा है, कठिन नहीं है, स्वतः स्वाभाविक मुक्ति, मुक्ति स्वतः सिद्ध है, बंधन स्वतः सिद्ध नहीं है, बंधन करने से होता है, दुख करने से होता है, दुख स्वतः सिद्ध नहीं है, दुख आदत पड़ गई इस वास्ते वो सुख सुख मालूम देता है, बीड़ी सिगरेट पीने वालों को बीड़ी सिगरेट पीना सुख मालूम देता है, नहीं पीने वालों को बड़ा कठिन होता है, नहीं कर सकते। शुद्ध भोजन करने वाला को कहा जाए तुम एक दिन भोजन कर दो मांस खा लो तुम्हारा 100 रुपया दे गए, जब भगवत बुद्ध को छूते नहीं, छुए तो स्नान करेंगे हम तो खाए हो किसके बात करते हो। और रोजाना मांस खा रहे हो कहते एक दिन हमारे यहाँ जीवो भोजन दोबारा हम कराएंगे मांस नहीं खाना पड़ेगा खा ले, एक दिन क्या दर्शन खाए महीने भर खा लेगा रोटी रोटी मुंह तुम्हें तो दुर्गुण दशा छोड़ना शुभ है करना कठिन है। इस वर्ष के भाइयों बहनों आपस में प्रेम रखो, लड़ाई करने में कम से कम दो आदमी चाहिए, न करने में इकला करो। लड़ाई नहीं करनी है क्या जोर है बताओ, करने में दो बिनों कैसे करोगे इकला कर दोगे। तो बुराई करने में जोर आता है भलाई करने में क्या जोर आता है, स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है। इस बार से आप कठिन मत मानो, इतने बैठे हो आप भाई बहन सब कृपा करो इस बात को जानो कि जो अच्छा काम करने में हम सब स्वतंत्र हैं, बुराई करने में स्वतंत्र नहीं है, चोरी करने में स्वतंत्र थोड़ी है, या चोरी न करने में क्या स्वतंत्रता है सब, चोरी नहीं करेंगे इसमें क्या पराधीनता है, चोरी करोगे तो उसमें बड़ा सावधान रहना पड़ेगा, लोगों को छिपाना पड़ेगा और डरेगा फिर रावण डरा, सीता जी को लड़ने गया तो रावण डरा उसे श्वान की नहीं कुत्ते की तरह तो देख रहा है। तो खराब काम करना बड़ा कठिन है, अच्छा काम में क्या जोर है, सीधी सीधी बात है। ये बात पक्की मान लो कि अच्छा काम करना कठिन नहीं है, बुरा काम करना कठिन है। इस बात देवी संपद विभोग निबंधाय आश्री मत अभयम सत्व सुन सुधर ज्ञान योग भवश्री दानंद तमस्त बड़ी सुख है, बड़ी सी दिशा दिवाव है देवी संपद मोक्ष आये निबंधाय आश्री मत। वो आदत ऐसी डालने स्वास्थ्य डालने के कारण से वो बुरी लगती वो सुगम नहीं दिखती, कठिन दिखती है और परमात्मा की तरफ से हमें कठिनता दिखती है, कठिनता नहीं है। विश्वास थे अपने को तो परमात्मा की तरफ चलना है, भगवान की तरफ चलना ही है, पक्का विचार कर दो तो संत महात्मा हो गए जिनमें दुर्गुण दुराचार नहीं, ऐसे भगवान हो गए भगवान के भक्त हो गए, पर दुर्गुण दुराचार ही दुराचार हो ऐसा कोई एक आदमी नहीं हुआ अभी तक, कोई हुआ तो बताओ भाई उसमें अवगुणी आऊंगी। कसाई से कसाई भी अपनी स्त्री को बच्चों को मारेगा क्या, सब्जी को मारेगा वो नहीं मार सकता, तो दुष्ट से दुष्ट चोरी करता है तो घर में भी करेगा, घर में करेगा तो सब समय करेगा, सब समय में सबके लिए सब समय कोई बुरा हो नहीं सकता और भला सबके लिए सब समय हो सकता क्या जिससे वो भला तो सब समय में हो सकता है, सबके लिए भला हो सकता है, दुर्गुण दुराचार मुश्किल है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलो, उत्साह रखो मन में कि ये कठिनता है ही नहीं, इसमें कठिनता नहीं है, एक मदद है उसमें, भगवान की तरफ चलो तो हरेक मदद करेगा, या दुष्टता ये दुष्टता करो तो मदद नहीं मिलेगी, कोई शायद मिल जाए मशीन बांधने का तो बात ही और है, यही तो मुझे मदद नहीं मिलेगी। इस वास्ते ये कभी कठिन मत समझो कि वचन करना कठिन है, परमात्मा की प्राप्ति कठिन है। मैंने तो ये बात सुनी तो बड़ी अच्छी लगी, बड़ी कितनी बढ़िया बात कही है, परमात्मा तो सब चल सकते, सब पापी से पापी दुराचारी से दुराचारी, गीता ने साहब का अभिषेक सुदुराचारो भजते मानने बात दुराचारी दुराचारी भजन कर सकता है नहीं तो क्या आदमी तो क्या कैसे भजती मामला निभाग, अभिषेक सुदुराचार भक्ति में ही बात ज्ञान में भी अभिषेक ऋषि पापे भी सर्वे भी पाप करते हुआ सब पापियों से श्रेष्ठ पापी है तो भी ज्ञान रूपी नौकर चल जाएगा। तो परमात्मा परमात्मा ही तुम चलने में, अरे भाई पुकारो कोई भी आपको लूटे खोसे कोई मारे हे नाथ पुकारने में क्या बात है, परमात्मा के शरीर में बड़ी बड़ी आफत में आदमी भगवान को याद कर सकता है, पर मारपीट कर सकता हर समय आवे जिसको मारपीट कर नहीं कर सकता। तो भगवान की तरफ चलने में कभी भी आलस मत करो, कभी भी हिम्मत मत हारो। तो ये बात इतनी कही है मैंने इस वास्ते कही है, आप मन में कभी ऐसा ना जाने कि मैं भगवान से नहीं मिल सकता। कोई कोई कह देते हैं अनजान पने से कि परमात्मा प्राप्त हमने कर नहीं कर सकते, तो अनजान पने कह देते हैं। भगवान मदद करते हैं, शास्त्र मदद करते हैं, संत महात्मा मदद करते हैं, धर्म मदद करता है, धर्म खुद मदद करता है, पाप की मदद कौन करेगा बताओ। इस वास्ते बड़ा उत्साह रखना चाहिए कि भगवान को प्राप्त कर सकते। अब इसे सुदुराचारों कह दिया भक्ति करने में सब अधिकारी है। गीता में देखो तो पापी से पापी भगवान की भक्ति करना अधिकारी है। ये किसी पाप योनि है, जो पाप योनि है जन्म नीचे घर में लिया है वो भक्ति कर सकता है। गीत भगत बन गया, बांदर भगत बन गए, भालू भगत बन गए, हनुमान जी रामवन हनुमान राक्षस भक्त बन गए, असुर भक्त बन गए, प्रहलाद जी महाराज भीषण ऐसी भक्त बन गई। भगवान के भक्त बनने में कोई पराधीन नहीं है, स्वतंत्र है। पापी से पापी, दुराचारी दुराचारी, इस जन्म का दुराचारी और पहले जन्म का दुराचारी, जिसमें पापी होनी वो पहले जन्म का पाप होने से नीचे होने में जन्म हुआ। अरे भगवान की भक्ति में, भगवान की तरफ चलने में पत्थर भी सुगम है। अहिल्या पत्थर थी, मुझे उद्धार हो गया। भगवान की सब सुख है, पशु है, पक्षी है, नीचा है, वे भगवान की भक्त हो गए। शेष नाग स्वयं भगवान का नाम जपते हैं। अनन हजार वाले दो हजार थे, हजार मुने वाला 2000 जी बस राम राम राम राम राम राम करके 2000 जी बस सर्व दो जी को देगा। तो अनन हजार वालों जीवा 2000 भगवान का नाम लेते हैं। तो भगवान का नाम लेने में सब स्वतंत्र है, भगवान की तरफ चलने में सब सबल है, निर्बल नहीं है। पाप करने में निर्बल है, अन्याय करने में निर्बल है, करने करते करते अभ्यास हो गया सुगमता दी होती है। इस वास्ते कल्याण सुगम है, कठिन नहीं है। अब मन से हिम्मत कर लेनी चाहिए, या जो अभाव के नहीं कर सकते इसको हटा देना है। भगवान का नाम ले लेना, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। भूल ज्यादा होती है तो वो मिट जाएगी। नाम में लग जाओ, विचार पक्का कर लो, साथ में रहे दो मित्र बन जाओ, बहनों माताओं की दो स्त्रियां बन जाओ, भगवान याद रहो, याद ही नहीं वो याद रहो, भजन बनेगा। ऐसे मित्र दो देखे मैंने, वो एक सज्जन कहते थे कि मैं एक संत के साथ रहा तो भी नाम याद नहीं आता, याद रहे भगवान नाम याद है कि नहीं, जब भूलता तो भी बोलेंगे भगवान याद है कि नहीं, जब भूलता तो भी कहेंगे राम राम राम राम को। मित्रों में ऐसी बात होती है, भगवान मदद करते हैं, भूल जाते हो तो अचानक याद आती है। एकांत बैठे हो, नाम जप कर रहे हो और नींद आने लगी, हवा से कुमार बोलेगा फराग पर नींद भूल जाएगी। भगवान बहुत मदद करते, अचानक कोई आदमी आ जाएगा वो आदमी भी कह देगा, कोई न कोई ऐसा आएगा जो चट से चेता देगा आपको, नींद में से उठा देगा। महाराज एक साधु कहते थे मैं अयोध्या गया, अयोध्या गया जो फैजाबाद में गाड़ी चढ़ना था, देरी थे, मैं सो गया तो उठाकर उठो गाड़ी आ गई तो गाड़ी स्टेशन पर खड़ी, उसे चढ़ गया। ऐसी आवाज आती है, आवाज जो सुनते से आवाज आती है। ऐसे भगवान कृपा करते हैं, चेताते हैं भगवान। ये हरनाथ जी कहते थे कि मैं जा रहा था तो आवाज एक पीपल का आवाज आई, चले तो मत जाए, इधर शर्म है, मत जाए साफ है, गया सबका गया, कहना मना नहीं। हरनाथ जी खुद कहते थे एक सज्जन कहते थे कि मैं बद्रीनारायण जा रहा था, बद्रीनारायण जा रहा था तो रास्ता भूल गया, रास्ता भूल चलने लगा, चलने लगा तो बड़ी ऊंची खाई है सब पर्वत के ऊपर से नीचे जमीन सीधा पर्वत ऊंचाई हो ऐसा, वह किनारे पर गया जो अगर एक दो कदम दे तो गिर जाऊ, अंधेरा था, एकदम प्रकाश हुआ बिजली की तरह और दीखा खाई बिजली, कहते हैं बदल नहीं कोई कारण नहीं बचना प्रकाश हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ है? आप लोग ख्याल नहीं करते, मैं तो समझता हूँ सबके होता है ऐसा, ख्याल नहीं करते, अचानक बचा लेते हैं, अचानक एकदम। संतों ने कहा कि मेरे कृपा ऐसी ऐसी घटना हुई है, पतन की तरफ जा ही रहा था पट बचा लिया भगवान ने, अपने मारवाड़ी कहा होते घड़ी घड़ी डा बिगन राम जी ठाड़े, घड़ी घड़ी डा बिगन राम जी ठाड़े, इसे रक्षा करे भगवान। आप सच्चे हृदय भगवान चलो चलो, आप लोगों दुराचार कर नहीं सकते, परंतु तो आपने आदत ही बना दी वैसे हम क्या करें। रावण के भी भीतर में प्रेरणा करिए तू चोरी मत कर, उस बात को सुने ही नहीं, डरता है भय लगता है, डर गया है ना ऐसा ना कर नहीं करना कहा, फिर भी कर बैठता है, समझे। इस वास्ते भगत भाई भगवान की तरफ चलने में सब मददगार होते हैं, सभी मददगार होते हैं। चंद्रहास की कथा सुनी होगा, काटने के लिए कह दिया, ले गया जंगल में रख दिया, जंगल में बैठा लड़का है, पशु पक्षी पक्षी ऊपर से फल लेकर आते हैं, ऊपर कुतुरा खाते हैं नीचे गिरा देते हैं, ऐसे फल मिल जाए, पशुओं की ज्यादा रक्षा होती, पक्षियों की ज्यादा रक्षा होती, ये रक्षा करने की शक्ति भगवान की बड़ी विचित्र है। आप भगवान के शरण हो जाओ और चलो फिर निरसक हो जाओ। मीराबाई पर्दे में जन्मने वाली, पर्दे में ब्याहने वाली, पर्दे में रहने वाली, अकेली चली गई द्वारका जी, इनको कहा बार किसी को कि तुम अकेली चले जाओ, बड़ी मुश्किल हो, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ टिकेंगे, कौन सहायता करेगा, अकेली स्त्री नहीं जा सकती, पर्दे में रहने वाली ये तो घूमने वाले सब बाहर रहती है, वो कैसे जाओ, भगवान का भरोसा निर्धक चले जाएंगे, निर्धक परमहंस रामकृष्ण परमहंस की स्त्री, उसी बात मैंने सुनी है, वो कलकत्ते जा रही थी अपने पति से मिलने के लिए, बीच में गई तो डाकू ने घेर लिया, डाकू के पास में बहते ही मार दे, नहीं तो ही मार दे तो लूट ले अपना, तो उसमें डाकुओं का सरदार था बड़ा सबों का, तो आया कहते पिताजी आप मेरे को मारो पीटो, पिताजी कहती ठंडा हो गया पिताजी दब गए थे, ऐसे बेटी तू डर मत, नहीं तो दुष्ट में थोड़ी पिताजी कहने छोड़ दे, कहते बेटी डर मत, चल रात हो गई है हमारे घर पर चलो, घर पर ले गया, अच्छे घर में भोजन करा दिया और फिर कलकत्ते पहुंचे यार। मैं कहावत है कि डाकन बेटा देख ले, बोलो डाकू ही लूटे की सहायता करे, पहुंचाएगा तेरे कलकत्ते यार, बेटी कह दिया बस, बेटी बांध दी, पिताजी पिताजी क्या ये क्या है, भगवान की लीला है, नहीं तो दुष्ट पुरुष पिताजी कह दो कुछ भी करो, वे दुष्ट थोड़ी छोड़ते हैं, बेटी बड़ी मेरी मेरी कन्या है, तो वही बर्ताव कन्या ले गया, रक्षा करी ठेठ पति के पास पहुंचा दे बेटा, अब जाओ, ऐसी विलक्षण बात है महाराज, ये भगवान रक्षा करते हो। रघुनाथ की कथा आपने सुनी है नहीं, वो तो बड़ा पीछे जा रहा है मंत्री पुत्र, कि मेरी स्त्री वो कहां ले जाता है, छोड़ दो यहां से। वो कहता है हंसता है, साथ में अन्नपूर्णा उनकी स्त्री, वो घबरा रही है। अरे वो कहता है ना घबराओ मत, घबराना है भगवान का तिरस्कार करना है, तो क्या भगवान रक्षा करने वाले घबराती हो। उस उधर लगे जो साया हो पलटन की पलटन आगे महाराज पीछे, स्त्री को दो कोई पास में नहीं, कोई शस्त्र नहीं अस्त्र में, दो घुड़सवार आगे पास में, एक इधर देखे डरना मत हम तुम्हारे साथ है। उनको दिखे कितने जो सरो मार भगाए, अंग भंग हो गए, करिए फिर बहुत चलाएंगे, अब आप चले जाओ, कोई फिक्र नहीं है, हमारे काम है। रघुनाथ कह रहे महाराज आपको भगवान ने भेज दिया। अरे भगवान ने क्या, भगवान ही आ गए। अचानक रक्षा करते, अचानक बचाते, बड़ी विचित्र बात है। वो अपने ईश्वर की सत्ता और महत्ता एक पुस्तक निकल गए, आजकल मिलती है नहीं मिलती है पता नहीं, मिलती ईश्वर की सत्ता और महत्ता। वो क्या था, ईश्वरांग निकला था उस समय गीता प्रेस से, जहां जहां संत सुने महात्मा सुने वहां आदमी भेजे, और तुम अपना अनुभव बताओ भगवान के होने में क्या प्रमाण है, अनुभव बताओ, शास्त्रीय बात बताओ और अपने अनुभव की बताओ, अपने जीवन की घटना बताओ, जीवन की घटना में कभी भगवान के अस्तित्व की बात हुई हो तो बताओ, वो आप पढ़ो बहुत मिलेगी उसमें। मैं भी याद थोड़ी थोड़ी कहता हूँ, कहीं भूल गया हूँ तो याद नहीं, आप पढ़ लेना उसमें। एक सज्जन थे अकेले बद्रीनारायण गए, बद्रीनारायण से आ रहे थे, रास्ता भूल गई, पहाड़ों में चले गए। अब पहाड़ी पहाड़ हुआ, कोई गांव नहीं, कोई मनुष्य नहीं, और दस्त लगना शुरू हो गया। पहाड़ों के पानी या झरना कैसे ऐसा होता है, वो पीने से दस्त लग जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, वो ठीक होना कठिन होता है, ऐसे मैंने देखा है। तो ऐसी दशा है, और रास्ता भूल गए तो जंगल में चले गए। जंगल में एक गुफा मिल गई, खो मिल गई पर्वत की, वहां पड़ गए, पड़े रहे। सुबह के समय एक आदमी आया, जल लेकर के खुद पत्थर लेकर के आया, कह लो बाबा हाथ पैर धो लो तो फिर पथ ले लो, दो करा दिया, पथ दे दिया, पथ ले लिया, उस दिन ले लिया, दूसरे फिर पड़ा रहा, जड़ चलने की शक्ति नहीं। दूसरे दिन फिर सुबह आया, चले पथ ले लो, तो पूछा तुम कौन हो, तुम्हें क्या मतलब है, तुम अपना पथ ले लो, नहीं अपना परिचय दो, बताओ कौन हो। बहुत हट गया, ने कहा कि जो भगवान तुम कहते हैं वो हूं मैं, साक्षात भगवान कहते हैं जो आप, वो आप भगवान हो। भगवान मैं कैसे मानूं, तो कैसे मानेगा बता, कि चतुर्भुज रूप हो जाओ या दर्शन दो, चतुर्भुज रूप और दर्शन दिया विश्वास के लिए बताओ। कहते ऐसे आप आते हो कि जहां मनुष्य होते हैं तो उनके हृदय में प्रेरणा कर देता हूं, पर 250 कोष दाई कोई मनुष्य है ही नहीं, जब लोग तो मैं खुद आता हूं। फिर पालन करने वाला है, भगवान ने ठेका लिया पालन करने का, तो पालन करने वाला भगवान आ गए। ऐसे वो कहते मेरे को दर्शन होगा। एक संत की बात सुने जो मैं है ईश्वर की सत्ता और महत्ता पुस्तक में है, वो भगवान को मां मानते थे, संत थे, भगवान मेरी मां है, तो मानते थे। शहर में पहुंचे तो धनी गए, वहां से उसने भोजन कराया, महाराज पधारो भोजन कराया, भोजन करा और मोटर में लेकर अपने बगीचे में पहुंचाए, बगीचे में वहां पहुंचा दिया, कोई कह दिया महाराज यहाँ आप सो जाओ आराम करो, नौकर को कह दिया वहां कि महाराज को जल पिला देना तो सेवा करना है, ठीक है सो गए। तो नौकर ने सुराही भर करके पानी का कुंजा भर कर और गिलास ऊपर रख दी और पास में रख दिया, महाराज प्यास लग रही चल पी लेना। सोते उठे दोपहर के समय कहते जल पिया, तो मन में आया कि मैं तो बच्चा हूँ, बच्चे को तो माँ पिलाओ तो पीता है इसके सभी। तब मन मन में ही कर रही हूँ, तब माँ पिला कर पीऊंगा, अब आप से बच्चे कैसे पिए। तो नौकर आया कि महाराज जल पियोगे, कहा माँ आ गई, अब माँ आ गई, माँ जल पिला दिया। नौकर तो नौकर था, बाबा जी के माँ आ गई, माँ पे ना कौन पूछे बताओ, जल अंदर जल तो माँ ही पूछ दी है, माँ आ गई पी लिया। शाम की वक्त मैं सेठ मोटर लेकर आया और आया कि चलो बाबा जी घूमने को चले, तो चलो भाई मोटर में बैठा लिया, चलने लगे। तो वो केला और संतरा लाया कि महाराज ये केला ले और संतरा ले। वो नहीं, संतरा नहीं खाऊंगा, केला नहीं खाऊंगा। तो अब कहने लगे मैं तो ऊख चूसूंगा, मन ही मन में बालक के मन में आज ऐसा नहीं खावे केला नहीं खा, ऊख चूसूंगा। कहा नहीं, वहां उतरे मोटर से, उतर करके चले। तो टोप था हाथ में ले लिया और साथ चलते रहे नहर की पट्टी पर, पानी बह रहा चल रहे। कहते बाबा जी ये देखो टोपी, ये तो पुरानी हो गई, ये तो खराब हो गई, अब बढ़िया नहीं रही है, पानी फेंक दी। बाबा जी ने कहा पानी में क्यों फेंकाये हो, तेरे तो ये निकमे और बाहर रख दे, छोड़ा तो राजी हो जाएगी, है टोपी खुश हो जाएगा, पानी फेंक रहे क्या फायदा। तो बात तो ठीक है, तो वो तो चली गई, दूर चली गई, पकड़ में आ रही नहीं। तो आगे पुलिया था, ऊपर रास्ता चलता था, छोटा सा पुलिया था, वो दौड़े गए पुलिया पर। तो वहां रास्ते पर ऊख लिए खड़ा था, रस्ते पर बिक्री कर रहा था। तो वो उसे नीचे रहती है ना टोपी, तो पानी पर बहती ऊंचा है, तो उसे डंडा लेकर पहले दौड़ के पैसे ले गए, वो धीरे धीरे आई तो उसे लेकर निकाल दे रो। वो निकाल ले, निकाल पर विचार किया कि ये उख से बेचारे के दाम, तो अब दाम ये लोग दे दो, क्या काम लिया है तो क्या क्या पैसे हो, इतने पैसे दे दिए, पैसे दे दिए, उख लेकर आ गए। तो बाबा जी उख सोचो, हाँ अब तो मान लिया, मान ले लिया, माँ आ गई, अब तो माँ आ गई, बड़ी खुशी हो रही है, माँ आ गई। ऐसे माँ आती है, ऐसे करती है माँ, जैसी घटना होने करी मेरे साथ, ऐसी घटना करी कई दफे ऐसा होता है। तो ये माँ है, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो कहते हो नहीं, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो, तुम्हें वो बंधु से सगा, तो मेरी माँ भगवान है, मेरी माँ है भगवान। शंकराचार्य ने कहा माता कृष्णाभिधान है, तो भगवान तुम्हें वो माता, माता पिता ना, माता धाता पिता, माँ धाता धाता, धाई भी भगवान है, माँ भी भगवान है, पिता भी भगवान है, पिता माँ से दादाजी भगवान है, सब हमारे कुटुंब भी भगवान है। कैसी मौज की बात है, अब आप मानो नहीं कि अगर भगवान तो सदा साथ में, सब जीवों के साथ में है। प्रहलाद जी ने कहा, प्रहलाद जी से कहा कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, प्रहलाद जी कहते कहाँ नहीं है बताओ। वाल्मीकि जी ने यही कहा, आप तो कहते हो ग्रह हूँ कहाँ, और मैं पूछ सकता हूँ, आपने सच पूछिए, मैं तो संकोच करता हूँ महाराज, आप आज जहाँ नहीं हो वो थोड़ा बता दे, उनमें सुनकर मैं बता दूंगा इस जगह रहो। भगवान चुप हो, कहाँ नहीं भगवान, कहाँ नहीं है, ऐसी कोई जगह ही नहीं जहाँ भगवान न हो, तो सब जगह भगवान है। अब भक्तों को तो सब जगह जीवता है भाई, अब भगवान को तो भगवान को देखने वाले भगवान दिखते हैं, कोई भगवान देख ही नहीं तो क्या करे। ये गाय होती है ना, गाय पहले मन में आ गया, फिर आगे बार मन में आ गया। गाय को आप देखा है ना, गाय के बोबा होता है ना, थन होता है वो दूध, जिसे दूध लेते हैं वहाँ छोटे छोटे जंतु होते हैं, चीचड़ किरणी किरणी कहते हैं, चीचड़ कहते हैं, छोटे छोटे जंतु होते हैं, तो वह दूध के पास रहता है, लोही पिए हुए वो दूध पीते, दुनिया दूध पिए जहां से वहां से वो लोही पिए, ऐसे संत महात्मा से कोई लोही पिए, क्यों लोही पिए रे ऐसा ही। अब दूध की जगह खून भी है, दुनिया दूध पिए वहां से, तो ऐसे भगवान सब जगह है पर वो लोही पिए गोर दुनिया रो, संत पड़ा नहीं हुए, दुख दे रहे कोई दुख देना कह रहे मारवाड़ी कहावत है, क्यों लोही पिए मारो, तो लोही पिए मेरा, अब चिंचड़ है वो क्या कर जा, दुनिया दूध पिए वहां लोही पिए, संत हर्ष गुण गाई पर करे अकारण रोष बिना कारण करे दुख दिए, तो ये दुष्ट स्वभाव होता है, आप दुष्ट स्वभाव को छोड़ दो, दुष्ट स्वभाव सदृश स्वभाव जानते हो, आपकी आदत पड़ी हुई है, इस बात छूटता नहीं छूटता तो भगवान से कहो हे नाथ बचाओ, प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ, भगवान बचाओ, वो देंगे सद्बुद्धि देंगे, सत्संग देंगे, सत्साथ देंगे। कई बार ऐसी बात देखी है, हमारे मन में शंका है, वो जानना चाहते हैं, पुस्तक खोलते हैं तो वही वही बात मिलती है जो हम चाहते हैं, अचानक पुस्तक खोल दो पढ़ो आपके काम की बात मिल जाएगी, देख लेना करके देख लेना, ऐसी भगवान की कृपा करते हैं। आप गली में चल रहे हो और कोई शंका आ रही है, घर में कोई बात करते हैं सुना जाएगी, आपका समाधान हो जाएगा। एक ब्राह्मण मिले थे हमें, वो कहते मैंने सेठों की नौकरी करी, बहुत रसोई बढ़ाई है, बस चलाई है, मोटर चलाई है, तो मैं बस चलाता था, उस समय एक कहा के बड़ोदे की बात है, अपने साइकिल पर चढ़ा हुआ जा रहा था, तो बीच में जा रहा था, पीछे मोटर आई, ड्राइवर क्या कर रहे हो, एक तरफ चलो, क्या देते क्या उधर, बीच में क्या करते हो, ऐसे उसने तो कह दिया, मानो बीच में एक तरफ चलो, मन भाई भाई क्या इधर क्या उधर करते हो, अब भगवान का वजन करें, अब उसने क्या कहा वो क्या समझे, और मैंने देखा है एक खतर का बस कपड़ा लंगोटी लंगोटी खतर का कपड़ा और एक डंडा रहते बस और कुछ नहीं था, साठ देखते उन्हें कृपा कोई लोग दे दे पैसा दे आलू खिला देते पद गाते थे, उस दिन से मैं कह दिया बस क्या तो इधर क्या उधर क्या बीच में चला सकते हो, छोड़ो भजन करो भगवान में लग गए। अब मोटर वाले ने क्या कहा, उसने कहा बीच में मत चलो भाई, एक तरफ चलो, सड़क के बीच में घूम सकते हो, और जो मन भाई इधर उधर क्या करते हो, बीच में क्या लटकते हो, क्या इधर क्या उधर, जादूग्रस्त में आ जाओगे साधु हो जाओ, अब उसे क्या हो रही उसे समझो, और सब छोड़ भजन में लग गए, तो भगवान इस तरह उपदेश देते हैं, आप पकड़ते नहीं हो, आदर नहीं करते हो, भगवान कृपा करते हैं, चेताते हैं, हरे को चेताते हैं, भगवान का स्वभाव है, सूर्यम स्वरूप भूतानम प्राणी मात्र के परम सूर्य हैं, वो चेतावन कैसे रहेंगे, आप चेत करो तो अच्छी बात, न करो तो भाई भूल है, सत्संग मिलता है, संत मिलते हैं, भक्त पर उपदेश मिलता है, कहते हैं ऐसा ही, कई आदमी मालवा जा रहे थे, मारवाड़ में अकाल पड़ जाता है तो मालवे जाया करते थे पहले, अब तो क्या बतावे, मालवे में भी कभी वर्षा नहीं होती, नहीं वहां वर्षा तो होती ही, तो मालवे जा रहे थे, तो एक लड़का था 10-12 वर्षों का, उसको माँ ने कह दिया बेटे तुम भी जाओ, वहां खाओगे नहीं, अकाल पड़ा हुआ क्या करे, मजदूरी भी नहीं मिलती, तो वो गया, तो उसमें माँ ने क्या किया, ओढ़ने की गुदड़ी थी सीधा कर ओढ़ लेना, उस गुदड़ी में ₹5 उसमें रख करके और ऐसे सी लिए, जरूरत पड़े तो निकाल लेना, तो सजा रहा। तो रात्रि में जहाँ सब काफला ठहरा वहाँ डाकू आए, डाकू आए भाई जो वो चिन्ह वो एक तरफ गुजरी और पड़ा था। माँ ने कहा बेटा झूठ मत बोलना, सच्चा बोलना। तो माँ का कहना करवा था वो, तो बहते ही एक डाकू ने कह दिया तेरे पास थोड़ा क्या आया तेरे पास, मेरे पास 5 रुपया है। 5 रुपया कहा है गुदड़ी में, तो तू कैसे बोला, मैं हम कौन है जानते हो तुम, तो जाने जा आप लूटने वाले हो, तो लूटने वालों को तेने रुपया कैसे कह दिया, ये तो जानते हो हम लूटने वाले हैं, तेने कैसे कहा। मेरी माँ ने कहा कि झूठ मत बोलना, तुमने पूछ लिया, नहीं बोल मैं थोड़ी बोलता, मैं तुम्हारे पढ़ा था ऐसे ही, पूछ लिया छोड़े थे पर क्या है, तो कह दिया 5 रुपये है। माँ ने कहा झूठ नहीं बोलना, माला डाकू पर असर पड़ा, सब चीजें दे दी। एक माँ के कहने से लुटेरे के सामने इस बच्चा साची कह रहा है, हमारे गुरुजनों ने कहा, संतों ने कहा झूठ मत करो, चोरी मत करो, डाका मत डालो, हम गुरुजनों का नहीं मानते, ईश्वर एक माँ का कहना मानता है, सब दे। ऐसा उपदेश हो गया हमारे डाकुओं को, ऐसी विचित्र बात है। तो भगवान का भरोसा रखो तो आपको भजन करने में। दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरु बन गए, तो दत्तात्रेय जी ने बना लिए, वे थोड़े गुरु बन गए, उन थोड़े कान फूंक आ जा रहे थे, चेला बना लू, एक नहीं बनाया। तो मतलब शिक्षा लो, तो गुरु तो जगह जगह विराजमान है, शिक्षा तो जगह जगह पड़ी है, लेने वाले की कमी है, गुरु की कमी नहीं है। आपके तो अच्छे महात्मा नहीं मिले, तो जैसे मिले हैं उसका तो काम ले लो भाई, फिर उससे अच्छा मिल जाएगा। अरे एक पहली कक्षा में हो, दूसरी तीसरी कक्षा में हो, उसको तो ठीक पढ़ाई कर लो, उसके बाद ऊंचा और मिल जाएगा, कोई कक्षा बदल देंगे भगवान। तो जैसे मिले हैं आज तक उनका कहना पूरा कर लो, फिर उनसे उनसे मिल जाएंगे। जैसे मिले उनका कहना कर लिया, क्या अच्छे संत नहीं मिले, अच्छे संत मिले क्या करेंगे, वैसे करना नहीं करते, तेरा सही करने कैसे कर लोगे। तो जो आपको मौका मिला है उसे ठीक करो, अच्छे गुरु मिल जाएंगे, अच्छे संत मिल जाएंगे, अच्छे महात्मा मिल जाएंगे। आपके इधर चलने की रुचि होती है ना, तो भगवान के प्रबंध है, ऐसा वो संत मिला देते हैं। एक सज्जन मेरे को क्या, मैंने संत मिल जाए इसलिए सहस्त्र नाम का पाठ किया, विष्णु सहस्त्र नाम का, कि मेरा कोई महात्मा मिल जाए तो संत मिल गया मेरे, तो बात हमारे बताने वाला मिल जाता है, घर वाले मिल जाए। एक साधु थे, वो कपड़ा पहना हुआ गेरुआ, और मैं ये कपड़ा किसने पहनाया, कि हमारे पिताजी ने पहना दिया, कि जाओ पिताजी ने कह दिया, उन्होंने पहना दिया कपड़ा। तो ऐसे भाई भगवान कृपा करते हैं, न जाने किसके द्वारा कब हो जाए, ना जानो किस देर में नारायण मिल जाए। इस बार सबके साथ करो, प्रेम का बर्ताव करो, कब तो भगवान मिल जाए। ये बात हो गई, सच्चे हृदय से लगन आपके चाहिए, भूख अपनी चाहिए, भूख भोजन मिल जाएगा, भगवान भूख भोजन देते थे, असली भूख भगवान के भजन की होनी चाहिए, सत्संग मिल जाएगा, अचानक मिल जाता है, अचानक हम देख विचार ही नहीं गए, ऐसे नहीं गए तो अंत मिल जाए, सत्संग मिल जाए, ऐसी बातें मैंने सुनी है। सत्य नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, तो भगवान की तरफ चलने में निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।